bırakıp giderken seni yüksüz tavrını takmayacaktım. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktı. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüme o türlü yanken veda bu seni, yüzüme o türlü bakmayacaktım. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime. Bir alev düştüm eline. Hani ey gözyaşım akmayacaktı. Hani ey gözyaşım